mesene kimingiye mwasi yonga na balaki na bomwanda tobota kibana mine tokabani na bakondisyon ya yebi likambo yango esalakanga pasi na motema mwasi oyo aramplasa ye na ndako ayokanaka te ye na bana na bota nakosala dindi nakamola bolingo etalio tomeseneki mingi ye mwasi oyo nga na balaki na bomwanda tobotaki bana mine tokabani na bakondisyon ya yebi likambo yango esalakanga pasi na motema mwasi oyo aramplasa ye na ndako ayokanaka te ye na bana na bota nakosala nindi nakabola molingo mamae tomeseneki mingi ye mwasi oyo nga na balaki na bomwanda tobotaki bana mine tokabani na bakondisyon ya yebi likambo yango esalakanga pasi na motema mwasi oyo aramplasa ye na ndako ayokanaka te ye na bana na bota nakosala nini nakamola molingo sebele zwa ide enfin comprendre ngai molimo mama ngai motema mama mbanda kende atikela yo bomengo na ndako mama tina nini okotongo koyeba ndeko e ngai motema mama soki okuti bana ya mbanda bokola malembe bazuwa ya mbanda na yo nika pembeni bokolo bando yo okuti bana ya bato e bokoloko na motema moko bandeko e koluka mindondo te bandeko e mbanda kende atikela yo bakiti na ndako na mbeto olalaka e loba papa loba loba mpo na nini okotongo koye zando nyonso okofingaka ye mbanda kende atikela yo bomengo na televizio na ndako e likambo nini na kombo na ye bandeko e mpo na nini okofingaka ye bandeko e soki okuti bana ya mbanda mokolo malembe bazuwa ya mbanda na yo nika pembeni bokola bando yo na mosala ngai nasala te bandeko e nakanisa bana soki baliaki mfumfu mwasi soki alambi biloko alobi apesa bana te azila mobali e nzoka ngai moto napesaka mbongo bana na ngai makila na ngai akolo aza kolo likambo nini na bana bandeko e likambo nini na bana bandeko e soki okuti bana ya mbanda bokolo malembe nazuwa ya mbanda na yo nika pembeni bokolo bando yo koboto kobokolo pasi bandeko e awe mwasi na bala akima ngai bandeko e atika ngai na zone ya kazavubu e ye abala na zone ya gombe amata mapapu na mapeka e mbanda kende atikela yo bomengo mpo na nini okofingaka ye bandeko e mwasi oyo ngai na bala bandeko akabaka mwana na ngai ya mwasi bandeko na mibali e soki okuti bana ya mbanda bokolo malembe bazuwa ya mbanda na yo ika pembeni bokolo bando yo moi singa na bana bande quand on bota na yebana bana mine bakamata moi si bande koi bana yo so bakamata elongi ya moi si Sokinga na tomboki na ndako e natala ka e bandeko e Mbanda kende atikela yo bomengo na ndako mama Bana babo kwa mala mute Loba papa loba Yose uta kanabiso mi bali bandeko e Oko bala mwasi na bo pauvre soki ozwi mbongo Olobi o bala mwasi o nyoko mbongo Basi bazali komono pasi pona komboko lobana mikolo yoye Bilamba ya bana imatitalo e Sapato ya bana imatitalo e Basi lipi ya bana imatitalo e Soki obota kina mwasi bande kotinde la kaye mbongo ale isaka bana e Soki bana bakoli okomi koloba yo tata na bango Alors, sikoyo, okobo koloba na te Soki okuti bana yambanda mokolo malembe Bazuwa yambanda na yo, kika pembeni mokolo bando yo Kende atikela yo bomengo Ngai motema mama Ngai motema mama Mbanda kende atikela yo bomengo Pona nini okofinga ganye Soki okuti bana ya mbanda mokolo malembe Bazuluwa ya mbanda na yo Ika pembeni mokolo bando yo Ngai molimo mama Ngai mabanzo mama Mwasi na bala kimanga mbandeko atikelanga bana minei Yali boso kombo na ye tonton Yami bale kombo na ye fifi Yami sato kombo na ye Sylvie bandeko Ya mine kombo na ye aluka makambo li bale kufaki Ah Sylvie Mi bali botika kota la basi boye Soki popota ki na mwasi bande koluka o mokolo bana ye Bilope matitalo na magazini ye Popo kolo kopana yon na mwasi bandeko e kotike la bana na mbande zali mala mute na kisaso yo bandeko loba papa loba conséquence uta kanabiso mibali bandeko loba toyoka okobala mwasi na bon confiance tango yo zwi mbongo lombi obala mwasi mosusu bandeko okomi kobenga ye deuxième bureau tango yo bandaki na mama na bana Likambo ya babiro ya la kite Lelo komi biro 2, biro 3, biro 4 Alo Soki okuti bana ya manda mokolo malembe Nazuwa ya mbanda na yo Ika pembeni mokolo bando yo Kompoto pasi kompokolo pasi bandeko Tango yo bana ki mama na bana e Asala kimbula mitano azwa kizemite Papa Olobi mwasyo ya pota kate bandeko na longolo ye na libala ye Mwasi asali makasi azwi zemi ya bandeko pote la yomba na bandeko ye Apote li yomba na mine yo bengani ye Mpolo biyo zwi mosolo ye Olia kayo na mwasi asika ye Mwasi yango mwasi yasika wapiye wapiye wapiye wapiye kuna wapiye abombiye Soki okuti bana ya banda mokolo malembe Bazuwa ya banda na yo Ika pembeni mokolo bando yo Ika mbonini yo na mbanda ye Confusion Mbanda kende atikela yo bomengo na ndako Mama Bambeto Chika chika Likambonini yona chika chika bandeko e Chika Abote la yobana e Yomoko okoma kokima chika chika e Soki okuti bana ya banda bokolo malembe Bazuwa ya banda na yo Pembeni bokolo bando yo mama Banda kende atikela yo bomengo na ndako mama Bokolo kompana ya banda e Tika kopesa ka bango mikwe ya ngombe Misuni otikela ka mobali e Batika bakoma kokondo bande kompona nini yoyo libala ya mbanda impasie Bana bali ya kamikuwa ya mbisie Mbisie kendeke na tata Tata atala kalikambo yote bandeko e Amuru apesa na mwasi bandeko e Aposa ni makila ye apota Soki okuti bana ya banda bokolo malembe Bazuwa ya banda na yo Ika pembeni bokolo bando yo Basi bakomi basi bandeko e Sakola Loba Mibali potinda mikanda na basi oyo Bobo ya kibango na bana Loba tata loba Bosonge la bana na bino na bandako bandeko e Basi babongoli pe balembi bandeko e Soki okuti bana ya banda mokolo malembe Bazuwa ya banda na yo Ika pembeni mokolo bando yo